Du føler en dag, at du ikke slår til, at du ikke betyder for mig. Nej, nu skal du lade være. Du er skøn, som du er, og det bedste her ved det. Audio.